radio.pl. Tak długo czekam, ale... Selekcja najlepszych płyt z katalogu Polskiego Radia na tegoroczne wakacje. Odwiedź nas na www.sklep.polskieradio.pl. Zapraszamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Skoda Karoq w letniej obniżce do minus 10 tysięcy złotych plus niezliczona ilość niezapomnianych przeżyć i emocji. Skoda. Wszystko co ważne. Sprawdź oferty na inne modele w salonach i na skodaauto.pl. Żegnamy reklamy. Chwilę temu minęła 18, to program Trzeci Polskiego Radia. Do 19 audycji zapraszamy do Trójki. Czas na serwis. Justyna Mączka. Jeśli nie będzie porozumienia z rządem, będzie strajk włoski, zapowiadają policyjni związkowcy. MSWiA zapewnia, że chce rozmawiać. Trzej młodzi mężczyźni wybudzili się ze śpiączki w toruńskiej Fundacji Światło. Brytyjskie ulice bez osób bezdomnych, taki cel mają politycy na Wyspach. Związki zawodowe policjantów nie wykluczają, że zaostrzą akcję protestacyjną, która trwa od miesiąca i polega na tym, że zamiast mandatów są pouczenia, oczywiście w takich przypadkach, gdy jest to możliwe. Teraz mowa jest o elementach strajku włoskiego, czyli bardzo drobiazgowym wykonywaniu zadań służbowych i przestrzeganiu wszelkich przepisów, co w konsekwencji może spowalniać pracę funkcjonariuszy. A domagają się oni m.in. podwyżek czy zapisu, że na emeryturę będzie można przejść po przepracowaniu 25 lat. Porozumienia ze stroną rządową na razie nie ma. Jak może wyglądać dalej protest, o tym mówi przewodniczący NSZZ Policjantów Rafał Jankowski. Na razie trwają konsultacje wśród naszych ekspertów z różnych dziedzin, czyli są to ludzie, którzy pełnią służbę na stanowiskach, nie wiem, dyżurnych komend komisariatów, ci, którzy prowadzą służbę konwojową, ci, którzy zajmują się dochodzeniami i śledztwami. Ci fachowcy mają nam wskazać, jakie ich zdaniem elementy tego protestu włoskiego będziemy mogli w najbliższym czasie włączyć do naszej akcji protestacyjnej. Decyzje mają zapaść w ciągu 2 tygodni. Rafał Jankowski dodał, że jeżeli związkowcy porozumieją się z resortem spraw wewnętrznych, to nie dojdzie do rozszerzenia protestu. A MSWiA zapewnia, że jest otwarte na rozmowy. W toruńskiej Fundacji Światło, która zajmuje się osobami po bardzo ciężkich urazach, ze śpiączki wybudzili się trzej pacjenci. To młodzi mężczyźni, którzy mieli wypadki samochodowe. Dwaj pacjenci do Torunia trafili pod opiekę fundacji w lipcu, a 26-letni Tomasz w maju. To kolejne dowody na to, że wczesna rehabilitacja daje świetne wyniki, mówi Janina Mirończuk, dyrektor zakładu opiekuńczo-leczniczego Fundacji Światło. Bardzo się cieszymy, bo są to młodzi ludzie, 19, 24, 27 lat. Są świadomi miejsca czasu. Odpowiadają albo werbalnie, albo pozawerbalnie, no i będą wymagać dalszej rehabilitacji. Pan, ja i każdy z naszych podopiecznych ma 5 zmysłów. Wzrok, słuch, smak, węch, dotyk. Stymulacja wielozmysłowa polega właśnie na bodźcowaniu tych zmysłów. Poleżysz na boku, tak? Powiedz tak. Pani jest siostrą Tomka. To fantastyczna wiadomość dla nas. Tomek przyjechał tutaj w stanie, gdzie mieliśmy z nim tylko kontakt wzrokowy. Poruszał troszkę lewą ręką, w tym momencie odpowiadam. Pani jest mamą Oktawiana. Jestem przeszczęśliwa, że po tak ciężkim wypadku udało mu się w tak szybkim czasie dochodzić do siebie, wracać do zdrowia i pokazuje w sobie taką ogromną siłę i walkę do tego, żeby jak najszybciej znów cieszyć się życiem. W toruńskim ośrodku od początku jego działalności wybudziło się już 65 osób. Minister Kultury i Województwo Dolnośląskie będą pomagać przy prowadzeniu Muzeum Gross Rosen w Rogoźnicy. Będą je m.in. współfinansować. Dyrektor tego muzeum Janusz Barszcz mówi, że takie wsparcie bardzo się przyda. Kieruję muzeum od 15 lat i staram się wraz z pracownikami oczywiście, żeby to muzeum godnie reprezentowało byłych więźniów, bo taką deklarację złożyłem byłym więźniom, że postaram się, żeby muzeum, obiekty, które pozostały nieliczne, zostaną zabezpieczone w sensie konserwatorsko-remontowym, że będziemy robili wystawy, prowadzili działalność oświatową. I to się dzieje. W muzeum trzeba zrobić jeszcze bardzo wiele rzeczy. Muzeum obejmuje teren byłego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego i kamieniołom. W Gross Rosen hitlerowcy zabili co najmniej 40 tysięcy osób, głównie Żydów, ale także Polaków i Rosjan. Nikt nie będzie już spał na ulicy. Taki jest cel brytyjskiego rządu, który na jego zrealizowanie daje sobie 10 lat i 100 milionów funtów. Od 7 lat jednak na wyspach liczba bezdomnych śpiących w bramach czy pod mostami wciąż rośnie. O planach brytyjskich polityków Adam Dąbrowski.

Swoimi wyborami kształtuję przyszłość. To będzie przyszłość moich dzieci. Dlatego kieruję się przede wszystkim zdrowiem. Dbam o to, co jemy, o zdrowy styl życia i wybieram samochód wyposażony w niskoemisyjny napęd hybrydowy. Lexus NX. Ultranowoczesny SUV, dostępny już od 1270 zł netto miesięcznie w leasingu Smart Plan. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 10 minut po 18 w Trójce czas na naszą płytę tygodnia. Panieneczki. Opowieści zasłyszane na wiosce, część pierwsza. Z tej płyty teraz nagranie Wyjrzyj Ino. Jeśli Państwo mają ochotę, to bardzo proszę, 71335. Dwa egzemplarze płyty dla Państwa. Proszę wpisać w treści SMS-a imię, nazwisko i adres do korespondencji. Wyjrzyj Ino, dziewucho, kto to tam przyjechał? Wyjrzyj Ino, dziewucho, kto to tam przyjechał? Wyjrzyj Ino, dziewucho, kto to tam przyjechał? Wyjrzyj Ino, dziewucho, kto to tam przyjechał? Wyjrzyj ino na sługę, czy ci też chętliwy? Wyjrzyj ino na samego, czy też urodliwy? Głowa jak u śledzia, gębulinka ci szczuplutka jako u niedźwiedzia, a czoło wyniesiste, gdyby u prosięcia. W życiu jeszcze nie widziałam takiego panięcia. Wyjeżdżaj, żebyś o tym wiedział. Wyjeżdżaj, że wyjeżdżaj, żebyś o tym wiedział. Wyjeżdżaj, że wyjeżdżaj. Siedział. Wszystkie krzesła powyrzucam, na których żeś siedział. Wszystkie krzesła powyrzucam, na których żeś siedział. Wszystkie krzesła powyrzucam. Opowieści zasłyszane na wiosce to trójkowa płyta tygodnia. Panieneczki, jeden egzemplarz dla pani Oliwii z miejscowości Postomino, drugi dla pana Mirosława z Rojewa. Zapraszamy do Trójki. 14 minut po 18. Dyrektorka liceum jako Elizabeth Salander, redaktor naczelna lokalnego tygodnika jako Pipi, właścicielka kwiaciarni jako Michalina Wisłocka. W bibliotece w Chrzanowie do końca września można oglądać wystawę Literatura to kobieta. 18 znanych chrzanowianek wcieliło się w postaci znanych autorek i bohaterek literackich. Wszystko z okazji Roku Kobiet. Dyrektor biblioteki Anna Siewiorek przyznaje, że na początku do pomysłu wcielenia się Virginia Woolf podchodziła bardzo sceptycznie. Przyznam szczerze, że jak panie przyszły z taką propozycją, żeby w bibliotece zrobić taką wystawę, to byłam trochę sceptyczna. No może nie tyle do samego pomysłu, bo pomysł wydaje mi się bardzo taki intrygujący i fajny, żeby pokazać kobiety w innym wcieleniu. Raczej miałam obiekcję co do mojej osoby i właśnie wcielenia się w Virginia Woolf, która została mi narzucona. Koleżanki powiedziały, czytając biogram tej osoby, że pasuje jak gdyby mój charakter trochę i jak gdyby działalność autorki do mojego charakteru. No więc stałam się przekonać, zwłaszcza, że Virginia Woolf jest taką kobietą w literaturze światowej, która odcisnęła piętno na też innych twórcach. Powiem szczerze, mogę powiedzieć, że jestem dumna, że akurat taka rola mi przypadła. Olga Nowicka, kierownik działu promocji biblioteki i upowszechnienia czytelnictwa. Na wystawie dzieliłam się w postać Katarzyny Bondy. 18 chrzanowianek zaprosiliśmy tutaj do współpracy, do sesji fotograficznej, znane kobiety z naszego miasta i bibliotekarki. Jolanta Piecuch, zastępca burmistrza miasta Chrzanowa. Miałam przyjemność wcielić się w postać Margaret Mitchell. Jak zadzwonił telefon i dostała pani propozycję, co sobie pani pomyślała? No wow, czy dam radę? Natomiast no, mieliśmy tak profesjonalne przygotowanie, fantastycznego fotografa. Wydobył z nas to, co najlepsze. Sesja fotograficzna trwała 3 dni. Najfajniejsze było to, że niesamowicie wszystkie polubiłyśmy się podczas tej sesji, poznałyśmy się nawzajem. Była to bardzo fajna zabawa samym wizażem, stylizacją. No, jesteśmy kobietami, uwielbiamy to. Pierwowzory były na zdjęciach, które oryginałów, czyli osób, które zostały zaproponowane. Też panie, wydaje mi się, że brały pod uwagę podobieństwo takie fizyczne i możliwość dopasowania nas, chrzanowianek dzisiejszych, do tych postaci z lat ubiegłych przy zabiegach charakteryzatorskich. Użyciu peruk, które za nieduże pieniądze panie pozyskały z internetu, sprawiły faktycznie cuda i faktycznie jesteśmy do tych pierwowzorów bardzo podobne. Literatura rzeczywiście jest kobietą? To może być tak zwane odwieczne pytanie. Literatura to wszystko. Literatura bierze się z życia przede wszystkim. Natomiast sama wystawa, ten tytuł wystawy Literatura to kobieta, to oczywiście taka mała prowokacja z naszej strony. Mężczyźni nie obrażą się, że tak tą wystawę właśnie zatytułowaliśmy, bo miała zaintrygować przede wszystkim. Bardzo dużo postaci w literaturze istotnych jest kobietą, a ta kobieta, którą my wspominamy na naszej wystawie w bibliotece, ma związek i ma pokazać i przypomnieć rolę kobiet w dochodzeniu do niepodległości. Jest to też takie nawiązanie do 100. rocznicy nadania praw wyborczych Polkom i chcieliśmy o tych kobietach coś tak bardziej na pierwszym planie powiedzieć. Wystawę w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie można oglądać do 29 września. Jak widać, a właściwie jak słychać było, mam nadzieję, że państwo się przekonali, w bibliotece wcale nie musi być nudno, chociaż od wielu lat wiemy, że biblioteka to miejsce już nie tylko związane z książką, z takim biernym wypożyczaniem czy z czytaniem, to prawdziwe ośrodki kultury. A z bohaterkami wystawy rozmawiał Marek Mendela z Radia Kraków. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 18 minut po 18. Wybacz, proszę, lecz nie ma. 22 minuty po 18. Brodka Agim. Wszystko, czego dziś chcę. Wiem, że ta wersja bardzo się Państwu spodobała. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. I ta atrakcja na południu Polski także bardzo się Państwu podoba. To podobno jedna z najciekawszych atrakcji w tej części kraju, w Małopolsce. Być może od przyszłego roku będzie płatna. Chodzi o skamieniałe miasto w Ciężkowicach. Zwiedzania popularnego rezerwatu to zwiedzanie na razie nic nie kosztuje, ani złotówki. Bezpłatny jest nawet parking przed rezerwatem. Samorząd rozważa jednak wprowadzenie opłat. Między innymi dlatego, że jak tłumaczy burmistrz Ciężkowic, darmowe wejście do rezerwatu psuje rynek turystyczny. O szczegółach Agnieszka Wrońska z Radia Kraków. Burmistrz Ciężkowic Zbigniew Jurkiewicz przyznaje, że wprowadzenia opłat za zwiedzanie skamieniałego miasta w gminie Ciężkowice oczekują od niego zarządzający okolicznymi atrakcjami turystycznymi w Małopolsce. Doradzają nam ci, którzy to wprowadzili, bo chyba jesteśmy jedynym tutaj w okolicy, w dalekiej okolicy, takim miejscem, gdzie za wejście do rezerwatu przyrody nie pobiera się opłat. Rezerwaty przyrody okoliczne, nawet podtaczańskie, bośmy się spotykali i oni wprost mówią, abyśmy wprowadzili jakąkolwiek opłatę za korzystanie z takich miejsc. Gmina podkreśla, że opłaty chce wprowadzić nie po to, aby zarobić, ale po to, aby móc naprawiać to, co w sezonie zużywa się lub niszczy. Do tej pory szły na to bowiem pieniądze z budżetu gminy, mówi Wojciech Sanek z Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice. Centrum Kultury zajmuje się w miarę możliwości utrzymaniem tej infrastruktury. To są schody skarpowe i barierki. Ich żywotność jest niewielka. Zdarza się tak, że pewne rzeczy, które naprawiamy na przykład na wiosnę przed sezonem, już na jesień są wydeptane. Rzadko się zdarza, ale się niestety zdarza, że i zniszczone. Także to jest syzyfowa praca, na którą no, musimy mieć jakieś środki. To się wszystko rozwija, turystów przybywa i to jest taka, myślę, że już od dawna konieczność. Opłaty w skamieniałym mieście mają być niewielkie, rzędu kilku złotych i w takiej wysokości są akceptowalne przez tych, którzy tam teraz przyjeżdżają. Myślę, że to nie będzie miało większego znaczenia, bo to jest takie fajne miejsce, tu niedaleko jesteśmy, także dla nas fajne miejsce. Myślę, że takie drobne opłaty absolutnie nie. Jeśli nie będą duże te opłaty, to na pewno jakiś jest pomysł, żeby może coś tutaj, coś nowego stworzyć, czy w inny sposób to zagospodarować, tak? Żeby to nie były jakieś duże opłaty, nie? Kilka złotych odstraszy turystów? Może nie. No z drugiej strony mamy do czynienia ostatnio z czymś takim, zwłaszcza w polskich górach, że się zadeptują te szlaki, ale tu chyba jeszcze nie jest to miejsce, żebyśmy się już mieli zadeptywać. Na razie jednak pomysł wprowadzenia opłat na terenie rezerwatu Skamieniałe Miasto jest konsultowany. Pozytywną opinię na ten temat wydała już Wojewódzka Rada Ochrony Przyrody. Teraz trwa ustalanie formy tej opłaty z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Zaproponowane stawki za zwiedzanie rezerwatu zatwierdzić będzie musiał jeszcze Rada Gminy Ciężkowice. No, muszę Państwu przyznać, że to jest dość niesamowita historia. Nie dość, że jeszcze nie ma opłat tam, gdzie mogłyby być. Nie dość, że burmistrza do ich wprowadzenia namawiają inni włodarze miast, to jeszcze turyści nie mają nic przeciwko. No takie rzeczy podobno tylko w Małopolsce. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 18.25 na zegarach. Już teraz Król. Całą ciszę zamknęliśmy w tym pokoju. Wiem, jak bardzo nie lubisz niespodzianek. Nie nic,

18.31 minęła, krótko o pogodzie. W nocy na wschodzie kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Na północnym wschodzie, uwaga, lokalnie mogą się pojawić mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, choć wzrastające do dużego. Czy będzie chłodno czy ciepło? No nie tak chłodno. Temperatura minimalna od 16 stopni się zacznie do 20. Jedynie na północnym wschodzie oraz w rejonach podgórskich tam chłodniej od 13 do 16. Trójka. Program trzeci. A w studiu jest już Błażej Prośniewski i jego gość. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Dzień dobry, dziś bardziej niż o projekcie porozmawiamy o ważnym problemie, który nazywa się kryzys walutowy w Turcji. W piątek tamtejsza waluta lira spadła w spektakularny sposób do najniższych poziomów w historii. Rykoszetem dostało się także rynkom europejskim, w tym złotemu i warszawskiej giełdzie. Dziś na rynkach finansowych jest już znacznie spokojniej, co nie znaczy jednak, że zagrożenie zniknęło. A moim i Państwa gościem jest dr Przemysław Kwiecień, główny ekonomista X-Trade Brokers. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Reakcja na piątkowe zawirowania wokół liry była gwałtowna. WIG20, czyli najważniejszy indeks naszej giełdy, w piątek tracił ponad 3%, a złoty osłabił się do dolara o 10 groszy. Dziś jest już znacznie spokojniej, na przykład GPW zaczęła odrabiać straty. Czy to znaczy, że najgorsze mamy już za sobą, przynajmniej z punktu widzenia polskiego rynku finansowego? Zwykle tak jest, że jeśli to są takie kryzysy punktowe, to rynki reagują bardzo alergicznie, szczególnie rynki wschodzące, takie jak Polska. Ten kapitał odpływa na wszelki wypadek, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, szczególnie, że tutaj mówiono o tym, że europejskie banki mogą mieć problemy, no a skoro mogą mieć problemy, no to być może wstrzymają finansowanie w Polsce, gdzie no, ten udział zadłużenia zagranicznego u nas jest dość wysoki, no i może coś, może będą kłopoty, tak? Więc jakby ten kapitał reaguje alergicznie, a jeśli widzi, że jakby problem Turcji jest w dużym stopniu turecki i no nie jest tak, że on za chwilę się udzieli wszystkim innym, to, no, to jakby obserwujemy pewnego rodzaju uspokojenie. No, tym niemniej no, jakieś konsekwencje tego, co się dzieje w Turcji, będą i one na pewno nie będą pozytywne. A czy ta piątkowa reakcja rynków nie była według pana zbyt gwałtowna? Przecież od miesięcy, bo wiadomo, że Turcja prowadzi nieodpowiedzialną politykę fiskalną i monetarną, że występuje tam zagrożenie niezależności tureckiego banku centralnego. Czy po prostu rynki czekały na tę iskrę, aby zapalić ten kryzys? Znaczy, no, Turcja prowadzi taką politykę gospodarczą, powiedziałbym, nie do końca rozsądną od tak naprawdę kilku lat. I przy tej okazji lira dość regularnie traciła na wartości, więc to nie jest tak, że rynki nie reagowały. Natomiast no, to, co w ostatnim czasie wyczynia prezydent Erdogan, no, po prostu sprawia, że oczy otwierają się ze zdumienia jak 5 zł. Tak? Więc oczywiście nigdy rynek nie traktował go jakoś szczególnie z dużym zaufaniem, ale jednak wydawało się, że no są jakieś elementarne granice takiej, powiedziałbym, przyzwoitości w prowadzeniu polityki gospodarczej. Natomiast no, Erdogan w ciągu ostatnich kilku dni wszystkie je złamał i wydaje się no, jakby być święcie przekonany co do swoich racji, no co sprawia, że pomimo tego, że i w piątek, i dzisiaj no, na lirze mieliśmy załamanie i to nie widać końca tej katastrofy i tak naprawdę szkoda Turcji, szkoda Turków, bo oni zapłacą ogromną cenę za to, co się dzieje. Erdogan idzie na zwarcie. Po tym, jak w piątek wybuchł ten kryzys, rynki liczyły na jakąś reakcję. Tymczasem usłyszeliśmy o tym, że to jest spisek państw zachodnich, że Turcy powinni wyprzedawać dolary, euro i wymieniać je na liry. Pierwsze konkretne propozycje tak naprawdę poznaliśmy dzisiaj rano. Na przykład turecki bank centralny zapowiedział szereg działań, które no, mają zahamować ten spadek wartości liry. I usłyszeliśmy na przykład, że bank zamierza wpompować w turecki system finansowy równowartość 6 miliardów dolarów. Czy to wystarczy, aby zahamować ten spadek liry? No nie sądzę, bo tutaj jakby problem jest fundamentalny jakby na tym stadium, na którym jesteśmy, jest taki, że Turcja potrzebuje dolarów. No a wiadomo, no, kto ma dolary? Stany Zjednoczone. No więc jeśli Turcja potrzebuje dolarów od Stanów Zjednoczonych, no to nie wdaje się w konflikt ze Stanami Zjednoczonymi. I to nie chodzi tylko o tego pastora, który, bo to jest taki papierek lakmusowy, tak? To więzienie tego pastora. On przecież w tym więzieniu jest prawie 2 lata. On nie jest tam od wczoraj. Stany Zjednoczone żądają jego uwolnienia. Ale to jest takie, powiedziałbym, wierzchołek góry lodowej, tych stosunków z USA, które się psują od jakiegoś czasu. Chodzi o Syrię, chodzi o zakup rosyjskiej broni, chodzi o o to, że jakby, no, jakby punkt widzenia Ankary i Waszyngtonu jakiegoś czasu się rozjeżdżały i no, wiemy, jaki jest Trump. Widzieliśmy go w zwarciu z wieloma innymi przywódcami i on jakby no, nie ma problemu z tym, żeby sobie zrobić jeszcze jednego wroga. I jakby tylko, że w tym starciu akurat no, to jakby Erdogan jest, czyli Turcja jest po prośbie i wydaje się, że oni powinni miarkować siły na zamiarach. Kompletnie tego nie robi. Ja tego szczerze powiedziawszy nie rozumiem, bo nie widzę, co jakby turecki prezydent ma do wygrania tutaj. On wygrał wybory prezydenckie. Ma nieograniczoną władzę. Ma niemal autorytarną władzę w kraju. Więc co może wygrać na tym, że zaserwuje swojemu krajowi potężny kryzys gospodarczy? Ciężko mi sobie to wyobrazić. I jakby wiele osób pewnie myślało w ten sposób. A tu się okazuje, że no jakby no prezydent kompletnie ignoruje jakieś podstawowe zasady funkcjonowania gospodarki i rynków finansowych i wdał się w ten spór. A jednocześnie Turcja no, jest uzależniona od napływu kapitału zagranicznego. Jest uzależniona od tego, żeby finansować duży deficyt handlowy. Nie może sobie pozwolić na taką buńczuczną politykę obrażenia się na wszystkich. No nie jest na przykład Chinami, które mają nadwyżkę handlową, które mają potężne rezerwy i mogą sobie pokrywać inaczej. No Turcja nie może, także no, na moment obecny nie wygląda to niestety specjalnie dobrze. To może teraz spróbujmy poszukać jakichś pozytywów, przynajmniej z punktu widzenia polskiej gospodarki, bowiem razem z Turcją jesteśmy w koszyku tak zwanych rynków wschodzących, a ten kapitał przeznaczony na rynki wschodzące, który odpłynie z Turcji, gdzieś musi trafić. Czy trafi on do Polski? No nie, to jakby tego typu myślenie tutaj nie jest uprawnione. Kapitał zwykle napływa na rynki wschodzące lub z nich odpływa. Jakby to nie jest tak, że wzrośnie ryzyko, więc kapitał przepływa z jednego rynku wschodzącego na drugi. Oczywiście tutaj reakcja na naszym rynku jest dużo mniejsza. Ten region Europy Środkowej jest w ogóle najbardziej stabilny w tej kategorii rynków wschodzących i w związku z tym w momencie, kiedy ta nerwowość ustaje, to jest szansa, że no my pierwsi zobaczymy jakby powrót tego kapitału. On nie wróci do Turcji prawdopodobnie, bo przynajmniej nie na razie, dopóki coś jakby nie będzie tam poważnej zmiany, ale napłynie na te rynki, które są zdrowe fundamentalnie. Polska ma zrównoważony można powiedzieć bilans przepływów pieniężnych na rachunku bieżącym. Polska ma, no powiedzmy sobie, umiarkowany deficyt finansów publicznych, wysoki wzrost gospodarczy, stabilną inflację. Jest wiara w to, że RPP w razie czego jest w stanie na tą inflację panować, więc no jakby tutaj te wszystkie podstawowe okienka są odhaczone, więc... Czyli jeśli nie dziś, to na pewno jeśli za nie dziś, to za tydzień, tygodni. Za miesiąc. Widzieliśmy to w lipcu zresztą, tak? W momencie, kiedy te nastroje się poprawiły, kapitał do nas napłynął, więc jakby na razie jesteśmy fundamentalnie po tej bezpiecznej stronie, ale na pewno Turcja jest też dla nas lekcją tego, że no jakby no nie można naginać zasad jakby wolnorynkowych w nieskończoność, no bo w pewnym momencie to się kończy katastrofą. Czyli jak rozumiem, niedługo w podręcznikach do ekonomii będziemy mieć rozdział pod tytułem Lekcja turecka, tak aby ku przestrodze pokazywać, w którą stronę nie należy rozwijać gospodarki. No pewnie tak, no jakby to nie jest pierwszy kryzys walutowy, ale no od dawna nie mieliśmy takiego kryzysu walutowego w tej części świata, tak? I przypomnę, Turcja jeszcze kilka lat temu była ulubieńcem inwestorów, tak? Tutaj ten kapitał napływał, giełdy rosły, no ale jakby powoli no gdzieś tam odchodzono od tych zasad takiej powiedziałbym zdrowej polityki gospodarczej i jakby no źródłem problemu w ogóle było to, że bank centralny stracił możliwość kontrolowania inflacji, tak? I to w momencie, pokazuje, kiedy... jak bardzo ważna jest niezależność banków. Zdecydowanie centralnych. Tak, no bo jeśli mamy wiarę w to, że bank centralny utrzyma inflację w ryzach, wtedy no, waluta po prostu nie może się osłabiać w nieskończoność. I tak? To mówił doktor Przemysław Kwiecień, główny ekonomista X-Trade Brokers. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Błażej Broźniewski, bardzo panowie dziękuję. Zerkam na wykres. Około godziny 15 to był taki oddech. Wtedy było odreagowanie, czy też może korekta i od tej godziny znowu drożeje. Frank szwajcarski w zestawieniu do złotego kosztuje teraz 3 złote 81 groszy, a myślę, że to jest informacja dla wielu z Państwa niezwykle ważna. Bardzo ważny projekt. Autopromocja. 15 sierpnia, rocznica Bitwy Warszawskiej. Jak to możliwe, że podnoszący się z ruin kraj zwyciężył? Czy ktoś nam pomógł? Jak reagowała Europa? 15 sierpnia o godzinie 16 specjalne wydanie programu Historie jak z książki. Serdecznie zapraszam, Marek Strzemecki. Autopromocja. Rebeka w programie Trzecim Polskiego Radia, 17 minut do 19. Reportaż w Trójce. 13 sierpnia był jedną z najbardziej tragicznych dat w historii Powstania Warszawskiego. To właśnie wtedy na Starym Mieście wybuchł czołg Pułapka, który spowodował śmierć kilkuset osób. Maryla Rondomańska w czasie Powstania Warszawskiego była sanitariuszką. Opiekowała się rannymi w szpitalu, który istniał wtedy w Alejach Ujazdowskich. Po wojnie trafiła do Belgii i nigdy już do Polski nie wróciła na stałe. Co pewien czas odwiedza jednak Warszawę, zwłaszcza 1 sierpnia w rocznicę wybuchu Powstania. Halo, koleżanko. Wybrałam małą towarzyszkę. Nazywam się Maryla. Byłam w Powstaniu i bardzo lubię takie panienki jak ty. Panienka się zawstydziła. Tak? Nie, kochana. Dziękuję ci, że jesteś. Pani trzyma, niech pani młodzieży przekazuje wiadomości, jak to było. Prawdę. Dzięki pani, dzięki takim ludziom. To musi przetrwać. Życzymy dużo zdrowia nawzajem. Do widzenia. Do spotkania. Co sobie pani myślała przed chwilą, kiedy te syreny się rozległy? Nie mam pamięci, nie wiem. Nieprawda, widziałam łzę na policzku. Dawniej nie miałam tego, ale wspominam tych, którzy zmarli, którzy nie przeżyli, którzy w pierwszych godzinach dostali kulę. Pierwszą moją taką, to jest przepiękna młoda dziewczyna, która w pierwszych minutach powstania została zabita. Nie ranno, tylko zabita. I ja ją dzisiaj pamiętam leżącą, bo przyciągnięto ją, nie przyniesiono, tylko przyciągnięto na podwórko i ona tam leżała. Pani miała wtedy 19 lat. 20, powiedzmy. Urodziłam się w Wilnie, ale moi rodzice przewidywali wojny już w 30 którymś roku. Także rodzice się znaleźli w 1938 roku w końcu w Warszawie. Ja przyjechałam dopiero w 1939 roku, bo nie znosiłam jechać do Warszawy. Chciałam zostać w Wilnie. Byłam smarkatą nastolatką i dosyć trudną. I znalazłam się w czasie wojny w Warszawie. Zaraz jak weszli Niemcy, pamiętam, że w mieszkaniu, w korytarzu stała moja matka i rozmawiała z jakimś panem. I do mnie się zwróciła matka, a potem ten pan, czy ja mogę zanieść list na ten i ten adres. Byłam zdziwiona, dlaczego, ale naturalnie, że mogę. Tam zaniosłam ten list, proszę poczekać, proszę odnieść odpowiedź. Parę dni po oblężeniu Warszawy zaczęłam nosić jakąś korespondencję. Czyli została pani łączniczką. I dopiero potem już bez adresów, potem bez kopert, jakieś pisma nosiłam, a potem stwierdzili, że ja nie jestem zaprzysiężoną. Ja dopiero wtedy sobie zdałam sprawę, o co chodzi. Zaprzysięgli mnie w 1940 roku. Doskonale to pamiętam, w ogóle byłam zdziwiona, bo ja nie wiedziałam, o co chodzi. Były dwie osoby i ja miałam tam powtarzać jakieś, że przysięgam to tam. I to było takie banalne, ale dla mnie było dosyć ważne, bo oni powiedzieli, że zaprzysięgam, tak? No i w ten sposób zostałam wciągnięta. A potem była bardzo zabawna rzecz. W parę miesięcy potem była dyskusja w tym mieszkaniu, skąd roznosiłam te różne listy, że tam ktoś został zaresztowany, jak, że tak powiem, go przesłuchują i jak się należy zachować w czasie przesłuchiwań, co należy mówić, czego nie należy mówić, jak należy odpowiedzieć na jakieś pytania. I ja zorientowałam się, że należy kłamać. I powiedziałam, że nie można kłamać. ogóle nie zdawałam sobie sprawy, co to jest, że tak powiem, tortura, więzienie i tak dalej. I oni w takim razie uznali, że ja się nie nadaję do tej roli, że jestem młoda, smarkata i głupia i przenieśli mnie do sanitariatu. Byłam w szpitalu na oczkach przez 2 miesiące, gdzie pomagałam pielęgniarkom, uczyli mi jak słać łóżka, jak myć chorego. Ja sobie nie zdawałam z tego sprawy, a potem mnie przenieśli do sanitariatu. A pani ojciec? Twój ojciec, Stanisław Gondomański. W 1939 roku dostał się do niewoli. Katynia. W Katyniu zginął. To jest śmieszne, bo to jest drugie pokolenie, ja nie znałam, ale mimo wszystko zawsze to, takie wrażenie na mnie robi. Jak pani pamięta moment wybuchu powstania? Wiedziała pani, że powstanie wybuchnie? Była atmosfera, było szalone napięcie. Na przykład mnie kazano być w tym i w tym miejscu o godzinie 10:00. I musiałam tam siedzieć, coś robić, drobiazg jakiś. A potem o godzinie 1:00 mówili, proszę już iść do domu. Następnego dnia mam być o godzinie 10:00. Jestem o 10:00. Znowuż tam coś robię i znowuż o 1:00 won. Potem o 2:00, potem o 4:00 do domu. Tak przez parę dni. A potem kiedyś nie mówią, żebym wychodziła. A o godzinie 5:00 sobie pom. I okazało się, że wybuchło powstanie. I wtedy tam, nie pamiętam kto, kazał iść do piwnicy i zobaczyć, bo tam były łóżka przygotowane i w tym biurze zaczęto ustawiać, początkowo rozstawiać stoły, miejsce, a potem pójść na dół, przynieść łóżko, przynieść materac i w ten sposób pomału okazało się, że będzie szpital. Jeszcze dalej do końca i tu stop, że następna brama. O, tu. Także poczeka pan na nas? Tak, jasne. A może pan bajek chce posłuchać? Bajek? Bajek o powstaniu. O powstaniu. Dziękuję. Nie? Już byłem na Powązkach wcześniej. Na samym początku tędy jeździli Niemcy. Aleje Ujazdowskie 37. To tu? Tu. Wtedy wyglądało to podobnie? Zupełnie podobnie, tak. Co tutaj jest teraz? Jakieś tu mieszkanie? Jest pokój. To była dosyć duża sala. Teraz to są poszczególne pokoje. I tam był szpital. Wszędzie. Leżeli na łóżkach, na kanapach i na podłodze. Mamo, gdzie ten lekarz spać? Tu. On był tak tu, ja tu i szliśmy w ten sposób i stamtąd snajper jego zabił. Wygrał jego, a nie mnie. Wygrałaś. Nie miałam szczęścia. Była willa ambasada i myśmy tam chodzili do ambasady zbierać początkowe jedzenie. Tutaj byli Niemcy, a na noc wychodzili, a myśmy w nocy chodzili. Tego. Czy pani wie, że oni w pewnym momencie zaczęli zostawiać tartinki? Oni przychodzili w ciągu dnia, spędzali dzień, jedli i tak dalej i na noc szli w kierunku Szuchat. Specjalnie zostawiali? Zostawiali specjalnie. I myśmy za pierwszym razem znaleźli przypadek, ale następnego wieczoru znowu były tartinki zostawione. I potem regularnie nam zostawiali tartinki i myśmy to zabierali. Myśmy to kroili na 4 części, rozdawali. Wielki problem to był problem wody. Wodę można było przynieść tam, gdzie była ambasada, ale w ciągu dnia nie, bo nie byli Niemcy. Potem można było, wybiło się dziurę, trzeba było przelecieć, byli ranni i zabici. Była pośrodku studnia i brało się wiadro wody i potem to wiadro wody trzeba było przejść tam i podzielić między wszystkich tych. Z tym, że to było szalenie niebezpieczne, bo snajperzy byli z góry i strzelali. I codziennie byli zabici wśród tych, którzy szli po wodę. I dlatego po wodę codziennie szedł ktoś inny. Na zmianę. W wszyscy, przed śmiercią wszyscy są ty sami. I jedno wiadro wody musiało wystarczyć na 24 godziny dla wszystkich chorych, dla wszystkich tych. A Niemcy też byli? Dwóch Niemców rannych. I Niemcom też się udzielało wody. Ja nigdy nie zapomnę, ja tą wodę rozdzielałam i podchodzę, teraz kolej Niemców, którzy leżeli na podłodze i jak ten Niemiec na mnie patrzył, bo w gruncie rzeczy oni się zastanawiali, czy im dam wody, czy nie. A reszta pacjentów jak zareagowała? A różnie. Z jednej strony jeden krzyczał, nie będziesz wody dawać. Żeby nie dawać tym Niemcom, tak? Żeby Niemcom nie dawać. A ja tak jakbym nie słyszała, przychodziłam dalej i tak samo Niemcom dałam. A nie miała pani nigdy takiej chwili zwątpienia, takiej chęci poddania? Nie masz czasu. Dzień i noc jest pani dyżurną. Ktoś woła, pani wstaje, tak? Nie ma pani na to czasu wątpienia, na myślenie na tym. Ja nie widziałam osoby załamanej. Jak się skończyło, jak już nie było nic, jak był obóz, to ludzie, a co by nie dali, Wtedy nie ma załamania. Nie znałam przypadku. Potem, kiedy powstanie upadło? Nie wiadomo, co będzie. Taka beznadzieja i spokój. Można wyjść i nie strzelają z góry. To nie jest niebezpieczne. A potem nas Niemcy ewakuowali. W bardzo dobrych warunkach. To znaczy w tych samych warunkach, w jakich ewakuowali swoich Niemców rannych z frontu wschodniego do Niemiec. Zawieźli nas na dworzec, do wagonów. No i pojechaliśmy gdzieś. Wylądowaliśmy w Niemczech. Tam były ciężarówki, które nas przywiozły do obozu. No i koniec. Po powstaniu, no to było fantastycznie, było picie. Jest łóżko, jest spokój, nie ma niebezpieczeństwa. Rano się dostawało kromkę chleba, po południu coś w rodzaju zupy. Po powstaniu tu było bardzo dużo. A jak się pani tu czuje w tym miejscu, jak pani do niego wraca? Teraz normalnie. Ale na początku, w pierwszych latach zupełnie nie. Widziała pani rannych, wszystko. Przy pani zabito gościa. Jak potem można wracać do tych wspomnień? Makabra. Nie trzeba zapomnieć, że wojna jest okrutna. Bo czasem się jest już gotowym, nie zgadzam się z tym, gotowym walczyć. Ale to jest okrutstwo. Pani powiedziała, że to jest ważne, żeby o tym miejscu była pamięć. Dlatego, bo bardzo różnie były traktowane szpitale. I jest bardzo ważne, żeby ludzie widzieli, że obojętne kto, czy Niemiec, czy Polak, czy lichowie kto, żeby go traktować po ludzku. I dlatego dla mnie pamięć ta jest ważna. Był to reportaż Sanitariuszka autorstwa Olgi Mickiewicz-Adamowicz. Ogłoszenie społeczne. Uprzejmie przepraszamy. Pociąg UPK ze stacji przez stację do stacji przez stację. Odjedzie z Uprzejmie przepraszamy. Odjazd pociągu. Uprzejmie przepraszamy. Odjazd. Masz prawo do informacji. Dowiedz się więcej na www.siećobywatelska.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Jeszcze tylko jutro w sklepach Euro. Drugi produkt 20% taniej. Kup dwa produkty, a na drugi dostaniesz aż 20% rabatu. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Lubię, gdy jest ponad 40 stopni w cieniu. W cieniu, którego nigdzie nie ma.